Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Spændende start på aktieåret 2019 med både stigninger og fald, men uanset om det går op eller ned, ja, så er der selvfølgelig altid muligheder derude, hvis man ved, hvad man skal se efter. En af dem, der har en formidabel evne til at se spændende nye tendenser, har vi med i studiet i dag. Velkommen til dig, Helge Larsen. Ja, tak skal du have. Privat investor, redaktør på proinvestor.com og forfatter, ikke mindst Helge Larsen, så er du selvfølgelig også handelsmand. Du er i detailhandelsbranchen, har lige afsluttet, formoder jeg, en travl jul. Går det godt i detailhandlen derude, Helge? Jeg vil sige, det går rigtig godt lige den virksomhed, som vi har vækstet ret kraftigt det sidste års tid. Det har været en lille virksomhed, hvor vi har lavet en masse nye tiltag. Men jeg vil sige, generelt går det ikke. Der er mange, der er utrygge ude i detailhandlen på grund af hele det her stigende salg, der er på internettet. Og der, hvor jeg ligger, så er det især tøjforretningerne, der virkelig kvier sig. Folk kommer ind og prøver tøjet i butikkerne, og så køber de det på nettet. Og flere af de her store producenter af tøj, de har deres egen netshop, og så der er noget kannibalisering på deres kædebutikker og sådan nogle ting. Så det er meget svært, og vi kan se, hvordan det er gået med BR Legetøj, som har sovet i timen og ikke fået al elektronikken med, og ikke har fået deres internetsalg med. Så ja, det er spændende over fremover for detailhandlen. Jeg tror, at det fortsætter med salget på nettet, så man skal virkelig tænke sig om, hvis man skal ind i den branche. Det skal man, og det skal man selvfølgelig også, hvis man skal ind i aktiemarkedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Lad os prøve at se, hvad det er for et marked, vi har her denne torsdag. Jamen, i dag er da vi på vej ned ad bakke igen, kan man sige. Vi rettede os ellers pænt i går, og det danske marked sluttede faktisk i lille plus. USA havde det sådan, kom sige, kommissar, og sluttede sådan rundt omkring nullet for de gamle indeks, mens at Nasdaq sluttede i et lille plus, men det bliver jo spændende at se nu med nedjusteringen for Apple, hvordan den kommer til at se ud. Lige når man kigger på de amerikanske futures her til morgen, så ser de meget røde ud, specielt Nasdaq 100 ser ud, som om den skal ned med 2,5%. Så vi starter året og 2019 hårdt ud, så vi skal have boksehandskerne på, eller være i fit form for det her aktiemarked. Alt kan ske. Det var i hvert fald en dag i går, Lars Persson, som du også er inde på, hvor det altså både kørte frem og tilbage. Det var lidt svært at finde retning, men så kom den her nedjustering altså fra Apple til sidst, og så eftermarkedet, ja, så lå det vel egentlig i retning af, at vi blev lidt bekymrede, eller hvad tænker du? Jo, det er helt klart. Det er den samme trend, som vi stoppede 2018 med, at vi slået ind på lidt igen her i starten af 19, men altså lad os nu ikke blive sådan meget paniske. Det er jo kun dag 3 i det nye børsår, så sådan er det. Det, der egentlig gør mig en lille smule mere nervøs, det var jo Xi Jinpings tale om, at nu mente han, at Taiwan skulle hjem igen, og han også mente, at det kunne man godt bruge militær magt til. Så er der nogen, der siger, at det har vi hørt før, men nu er det begyndt at gå dårligt indlands, og så kigger man jo altid udlands, og hvad er nærmest det? Det er jo at overfalde en lille, nærmest halvforsvarsløs ø. Det er jo så løgn, fordi de har jo oprustet alt, men jeg kan godt forestille mig, for hver gang der er en taiwaneser, så er der vel 100 kineser med våben, så ja, det bliver jo noget værre noget, hvis de først. Og så kan vi jo hurtigt sparke bolden videre til vores politikere og alle ude i det internationale samfund. Hvad gør I nu, når og hvis kineserne angriber? Jeg ved godt, hvad markedet gør. Det er totalt kloakmarked, der bare bliver trukket direkte ud. Så, endnu en gang er der altså geopolitik, Lars Persson, der spuffer lidt rundt med markedet? Det, ja, spørgsmålet er jo, om man tager det alvorligt den her gang. Jeg synes, det er en lille smule mere alvorligt den her gang, fordi det er længe siden, man har hørt sådan en angrebstale, sådan en udlægning af, at nu skal de hjem, så koste hvad det vil. Så det synes jeg er lidt spooky, faktisk. Hvis vi kigger på de konkrete indeks, herr Persson, er der så rødt hele vejen rundt, eller er der nogen steder, vi kan søge læg lige her, sådan en torsdag? Lige her til morgen ser det ud som om, at det norske indeks, som jo egentlig også havde en lidt dårlig dag i går, i hvert fald til at starte med ser ud til at holde skansen, men lad os nu se. Vi er kun 9 minutter henne i tosteamen, så der alt kan ske, så lad os se, hvordan det udvikler sig, og nu har jeg trykket F5, det vil sige, at min skærm er lige blevet opdateret, og så er det faktisk i minus, så det går stærkt derude. Men altså, skal vi sådan prøve at tage den positive ja-hat på, så er det, var der nogle af de store danske selskaber, der startede i hvert fald i plus Novo, og hvad hedder det nu? Ja, så var der faktisk ikke flere. Jo, AP Møller er også et lille plus, og så er der jo Veloxis, der drøner deropad, men det er jo sådan lad os lige tage den, Lars Persson, Veloxis, som jo altså steg over 20% i går. Ja. Den eneste nyhed, jeg lige umiddelbart kunne få øje på, det var dels noget nyt, der var kommet før jul, og man tænkte, det var en lidt lang tid, at markedet var til at reagere på det. Så kom der så en nyhed ud i går, om de havde fået en ny kommerciel direktør. Det skulle vel ikke gøre, at aktien steg så meget? Nej, det kan også være, at der bare ikke er særlig mange, der har følger den her aktie. Jeg tænker, det kan du måske kommentere også på, Helge, men jeg tænker ikke, at der er mange, der sidder og følger den af de store finanshuse med sådan rigtig tæt, og så er det jo, at man måske har brugt julen til lige at få læst op på, hvad det egentlig er, de har udsendt imellem jul og nytår. Det kan også være, at nogle af dem, der er interesserede markedsdeltagere, ikke lige har været ved handelsbordet. Jeg vil lige sige spillebordet, men det skal vi ikke sige her. Hvad hedder det nu? Så det var først i går, at man ligesom fik fundet købsknappen frem. Heldig, var det gamle nyheder, der gjorde, at Veloxis kørte så meget op i går? Det vil jeg tro, fordi jeg undrer mig over, det er den 20. i 12., da meddelelsen kom, at man det her med, man har, man skal bruge i forbindelse med nyretransplantationer, at, hvad nu det hedder, at det var blevet godkendt, så tænker jeg, jeg så den ikke steg så kraftigt der på det, så tænker jeg, det var jo nok, fordi den på de sidste 3 måneder steg 114%. Mm. Altså, man har taget man har købt op, fordi man regnede med, at man fik den her godkendelse. Okay. Men så kom der jo så lidt efterbrænding her i går, ikke? Altså, hvor der er nogen, der siger, nej, nu skal vi lige ind og se, om der er mere krudt på den her raket. Mm. Nogen, der måske ikke har været så opmærksomme. Og vi så også, at vi havde lav likviditet i markederne her op til jul. Mm. Så der er altså bare nogen kommet nogen ind og set, gud, den er stedet, den her. Og lidt efterbrænding kalder du sådan en stigning på 20%, Helge Larsen. Men det er jo så med de der små selskaber. Altså, når det går stærkt, så kan det gå rigtig stærkt. Det kan det jo så selvfølgelig også den anden vej. Man skal passe på med de her mindre selskaber, hvis man investerer i det. Der er ved det her, de har et fantastisk produkt. Mm. Men vi skal jo så se, hvor hurtigt får I rullet ud på hospitalerne, de steder, hvor man laver de her nye eller transplantationer. Ikke? Og der sidder de faktisk og er kommet ind i protokollerne allerede nu på halvdelen af de her hospitaler. Så må vi se, hvor hurtigt de får rullet ud på de seneste, eller dem, der ikke er i protokollen endnu, har det med i protokollen endnu, ikke? Så, og der sker jo altid det, at når et nyt middel kommer på markedet, så er der jo en penetrationshastighed, man skal regne med, og ofte er den meget langsom inden for hospitalsektoren. Mm. Men det her, der er jo noget med forsikringsselskaber og sådan noget i USA, som våger over hospitalerne, de skal tilbyde folk den bedste behandling, så de ikke får nogen problemer med kunderne efterfølgende. Så det kan godt være, at det går hurtigt, men lad os nu se, at der kommer jo forhåbentlig et regnskab, hvor man kan se salgstallene, og så bliver det spændende fremover. Har du Veloxis i din portefølje? Nej, det har jeg sådan set ikke, men man kan jo købe sig ind på et tidspunkt, når på et tidspunkt tror jeg, at der kommer en lille tilbagefald, så kan man købe sig lidt ind. Så kan man være med der og se, jamen hvis salgstallene udvikler sig positivt, så kan man jo se, om prissætningen på selskabet er rigtig. Og nu er den vist nok på 3,84 milliarder kroner. 4,5 til sin seneste stigning. Ja. Og de penge, et eller andet sted skal man jo finde ud af, om det den værdisætning, den står mål med det efterfølgende salg, der kommer på midlet. Det bliver spændende at se. Ja, der kan man måske også godt alligevel sige, være lidt smule nervøs, fordi altså, det er jo ikke så mange produkter, de har at skyde med. Altså, tænker jeg, 4 milliarder for selskabet, ikke? Og jeg ser det jo, er det ikke et nødkit, man skal have liggende ude på hospital? Altså, hvor tit kommer det i brug? Ja, men det ikke. Og jeg kommer til at, uden man skal forklare noget som helst, så kommer jeg sådan lidt til at tænke på Topotac, der jo også lavede nødkit til, hvis man kom til at stikke de her, når man lavede kræftbehandling, hvis man begyndte at stikke forkert og sådan nogle ting og sager, og det var jo også. Så jeg er sådan lidt, har vi nu igen pustet for meget varm luft ind i et eller andet, men det er jo nok, fordi jeg ikke er med på opturen, er der sådan nogen, der vil sige, men det, og det er jeg ikke, og jeg er heller ikke ejer af den, så, men man skal nok lige overveje, om vi er kommet op i en høj prissatfastsættelse, tænker jeg. Det var sådan min... Ja, men lige så snart man får guidingen på salget for selskabet, og der kommer nogenlunde rutine i det, så kan man jo se, hvordan det ser ud, og man har købt for dyrt, ikke? Oh. Det kan man. Millionærklubben er godt i gang her på Radio 24/7. Vi har taget hul på handelsdag nummer 2 i 2019. Vi må se, om den viser en lidt mere klar retning, end vi fik i går. Det er måske også lidt for meget at forlange på sådan en anden dag, hvor vi lige er gået i gang med børsåret. Jeg har besøg af Helge Larsen og Lars Persson her i studiet, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de to herrer, så er du velkommen til at skrive ind til os. Det er på sms'en. Nummeret er 42 600 24 7. Vi ringer også til Lars Svendsen sidst i udsendelsen. Vi skal høre, hvad han går og laver, og hvordan han har skudt 2019 i gang i sin portefølje. Men hvis du altså vil blande dig her i debatten, så er det på sms 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Helge Larsen, du er jo en erfaren mand inden for investeringsfeltet. Du har været med i ganske mange år. Hvis vi kigger tilbage på 2018, så var det måske ikke nødvendigvis det nemmeste år at investere i. Hvad tager du med dig for sådan et år, som var så svært, som det nu engang var? Altså, som jeg har skrevet en del om i min bog, så har jeg sådan en tålmodig tilgang til markedet, og det har jeg jo så fundet ud af gennem årene fungerer for mig. Så det, jeg kan se, det er, at jeg i 2018 har fået trykprøvet min strategi. Som lytterne i Millionærklubben ved, så har jeg jo talt laksesektoren siden 2013-14 stykker, og jeg har talt meget varmt for den her sektor, fordi vi er i en situation, hvor der er en stor efterspørgsel efter produkterne, og udbuddet er stramt, fordi det er svært at få lov til at opdrætte lige så meget, som man egentlig talt har lyst til som professionel opdrætter, fordi der er nogle lovgivningsmæssige forhold omkring det. Så jeg har jo ligget i den her sektor, og den har jo beskyttet mine aktier de senere år, altså de øvrige aktier, jeg har i andre sektorer. Jeg har jo haft en rigtig god tur med Novo siden 1993, jeg har haft en rigtig god tur med Genmab siden 2010-11 stykker. Og de har haft det lidt svært, da vi når hen i 16, hvor alt det her først... Altså hvor Trump og alt det politiske pres, der har været for, at man skulle lave medicinpriser i USA, så har det har ikke været nemt, og der har jo været et vakuum hos Genmab efter en lang tid stigning, hvor man ikke har ment, at det måske, eller man har meget ment, at værdisætningen var for høj i forhold til en tynd pipeline ud over det stof, der hedder Darzalex. Så der er hele tiden sagt, okay, hvis jeg skal have nogle porteføljer, så skal de være beskyttet sådan, så når det ene falder eller står stille, så skal den anden del, den skal jo så kunne opveje det eventuelle kurstab, jeg får i den del, som ikke går så godt. Mm. Og her har laksesektoren jo været forrygende. Altså her i 2018, og jeg er sådan næsten, nogle gange kan jeg også sådan være lidt flov at nævne det gang på gang, ikke? Fordi at folk siger, at vi er trætte at høre på de laks. Men prøv lige at høre, Austervold steg 56% sidste år, Bakkerfrost 21%, Grieg 41%, Leroy 50%, Movi, som det tidligere Mirini Harvest, 35%, Norway Royal Salmon 34%, Salmar 73%, Scottish Royal Salmon 90%. Og selve det her lakseindeks, man har oppe i Norge der, det er jo stedet 50% i modsætning til det normale indeks, der oppe med olieselskaber og teknologi og alt muligt, som kom ud med omkring en 0. Det er så jo altså afkastprocentsatser, Helge Larsen, som vi ikke har set nogen andre steder vel nærmest? Nej, og det er jo gået godt i de senere år. Det er jo ikke kun her i år. Og jeg må nok indrømme, at jeg har jo også knebet mig lidt i armen en gang imellem, men det er helt naturligt, når man ser, hvor stor indtjening selskaberne har, jamen så skal de jo prises til en PE-værdi, og den er jo realistisk i de her tilfælde. Det er, man er forsigtig med at køre dem alt for højt op som investor, fordi at det er sådan en handelsvare. Nogle betragter sektoren som cyklisk, men det synes jeg ikke, den er efterhånden. Det er blevet meget sådan en sektor, som kører, som nu skal, ikke? Men nu vi er der, Helge, så lad os bare tage den laksesnak med det samme. Hvad er det, man særligt skal holde øje med fremad? Fordi jeg tænker, når det kørte så meget op, så er vi måske også nået en eller anden naturlig top, eller hvad? Ja, det man skal se på, det er, at man skal se på dels på efterspørgselssiden, at der er stigende efterspørgsel i verden på laks. Og det må man sige, i det hele taget, hele opdrætssektoren med fisk, er der en stor stigning i. Og laks er der en stor stigning i, fordi at vi bliver mere velhavende ude i verden. Så er der nogen, der vil gerne købe den her lækre delikatesse. Og man kan se, nu har man åbnet op i Kina for norsk laks, som man ellers har lagt på is i en del år af politiske årsager. Der var noget med en eller anden Nobelpristager, man fik rost for meget i det norske samfund. Ikke? Så blev man kineserne sure på nordmænd på grund af det. Mm. Men nu er der åbnet op derude, og Marine Harvest, som har skiftet navn til Movi der, åbner restauranter i stor stil derude til, og de får fløjet, man laver flyruter fra Norge, fra udkants-Norge, direkte mere eller mindre ud til Asien og til Kina. Og så der sker en utrolig masse der. Og så er der så det hele det her helbredsmæssige aspekt, hvor vi har fået inflammatoriske sygdomme sat på dagsordenen, også i relation til demens og til diabetes og meget andet. Og der anbefaler man over alt de forskrifterne fra FDA eller fra Lægemiddelstyrelserne og fra Fødevareministerierne og alt muligt over hele verden, at man spiser fede fisk og laks, der allerøverst. Jeg skulle været ind og tjekke de der. Der så står der bare salmon alles vejen. Og så vi har altså en stærk efterspørgsel efter alt det her. Og er det lige meget, om det er vild laks, Helge Larsen, eller det er opdræt? Det er det hele, der bliver efterspurgt. Og opdræt er de... Altså, vi kan jo have meget diskussion om det her med opdræt og miljø, og hvor sunde er fiskene og alt det her. Og efterspørgselen er der stadigvæk. Mm. Og så kan man sige, at hvad så med udbudssiden? Ja, Chile har jo ligget underdrejet i en periode på grund af, at man har haft noget algeopblomstring for nogle år siden, og det gjorde så, at de norske selskaber fik jo endnu mere at lave. Og nu er Chile kommet op i opdrejning, og de har virkelig sat nogle bemærkelsesværdige rekorder, salgsrekorder her i 2018. Men uden at prisen er faldet på verdensmarkedet. Det vil sige, at efterspørgselen er steget tilsvarende. Og når jeg går ind og kigger på alle de analyser, der ligger på det her forhold, så er det, at i de næste par år vil udbuddet også være stramt i forhold til efterspørgselen. Fordi jeg står nemlig lige præcis og tænker, jamen det er jo sådan med dynamikken i forhold til efterspørgsel og udbud, at når efterspørgselen er så meget stigende, og man kan få en god pris for sin vare, så er det klart, at udbud også vil stige. Der vil være masser af nye opdrætter, som på en eller anden måde tænker, at det er masser af nye opdrætter, fordi man skal jo have koncessioner, og myndighederne, dels i Norge, men altså også i Canada, og dels i Storbritannien, de er meget skrappe over for det her. Så du kan ikke bare starte et nyt opdræt. Altså, det er det, man har kunnet for mange år siden. Men det her sidder myndighederne meget hårdt på. Og det, de gør nu, myndighederne færdig i Norge, hvor man har perfekte biologiske forhold, men også på Færøerne, myndighederne i Norge gør det, at de laver sådan nogle udviklingskoncessioner, så du kan flytte ud på havet og sådan nogle ting, eksperimentere, kan du få det til at fungere der, i stedet for det mere beskyttede miljø i fjorden. Ikke? Så det er et problem at få lov til at opdrætte rigeligt. Og i Chile er man jo også forsigtig, for man havde 2005, der havde man jo gået virkelig til stålet. Og så ligesom i en vuggestue børnehave, hvor normeringen bliver for stor, ikke? Hvor mange børn på de enkelte stuer, så kommer der mange sygdomme, ikke? Og i børneinstitutionerne, lus de får, det er sgu også lus de får, og der slår laksene ihjel, og det var det, der skete i Chile i 2005. Så derud er de jo også forsigtige med, at det ikke bliver for intensivt. Det, der så kommer, det er, at man kan gå på land og prøve at lave landbaseret anlæg. Og det har ikke givet noget sted i verden, der har ikke givet overskud rigtigt endnu nogen steder. Mange steder kan du ikke slet ikke låne penge, det kan du ikke i Norge, du kan ikke gå ned i banken og sige, jeg skal lave landbaseret anlæg, og så kan du altså ikke få finansieret det. Men det er en udvikling, som jeg tror vil fortsætte med, at man prøver de her landbaserede anlæg. Og det er klart, at når man kører i Kina eller i USA, kører norske laks, så skal de jo flyves over, eller sejles over, hvis det er frossen. Men hvis man flyver det over, så koster det jo en masse penge. Det vil sige, at hvis man kan lave det landbaserede, som man nu prøver på i Miami, et selskab, der hedder Atlantic Sapphire, som er noteret op i Norge, hvis man laver det over, så sparer man jo transporten, så man kan måske blive konkurrencedygtig på prisen, fordi det er jo dyrere at lave det på land med recirkulationsanlæg og alt sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så kan man måske, og det er jeg meget spændt på at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men hvad med andre lande i koldvandsområder, sådan noget som Island og selvfølgelig er der også Canada, hvad er problemerne eller udfordringerne? Ja, Island kan vandet både blive for koldt, og det kan blive, altså der kan blive er problemer med det. Man kan sige, at Norge og Færøerne har de bedste biologiske forhold i verden, og så er Chile jo rigtig godt der været land, og det samme er der steder i Canada, men det er masser af steder, man ikke ligesom kan. Ja. Og kineserne, de har jo prøvet mange år for ligesom at få det til at fungere for dem, og der har de lavet en ny... sådan et kæmpe bur, der skal være langt ude på havet, okay. som kineserne har proppet en masse teknologi i, og måske kommer det til at fungere, men det er jo svært med de der kæmpe bølger, der er, når jo længere du kommer ud. Ikke? De laver også nogle dybt nede i vandet, som jeg har læst. Ja, det er en af dem, ja. Helge, du taler om, at myndighederne måske er en stopklods i forhold til, at udbuddet kan vokse voldsomt, men jeg tænker lige præcis på de kinesiske myndigheder. Hvis de kan se, at der er en god forretning i det, så giver de vel bare los. Ja, men Kina er jo verdens største fiskeopdrætter. De sidder på 40-50% af alt fiskeopdræt i verden, så de er store. Men lige præcis laksene har de svært ved. Okay. Mm. Der sidder nordmænd og ret godt i sadlen, og jeg tror, de bliver sværere at vifte af. Er det norske selskaber, du vil kigge på, hvis du stod med penge på lommen som ny investor og skulle ind i det her laksemarked, Helge? Ja, og jeg har jo så gjort det, jeg fordelte det, jeg har på alle selskaberne. Desværre har jeg jo så i år haft flest penge i de to, der har stedet mindst. Det er Bakkafrost og Marine Harvest. Men det, vi skal tænke på oven i de her kursstigninger, så er der jo et fantastisk godt udbytte. Det blev lidt problematisk nu her med Norge, og det har altid været det med Færøen, det der med, at man skal dokumentere endnu bedre, at man har aktierne, altså bruge mere papirarbejde for at få udbyttet til Danmark, ikke, og beskattet til den rigtige procent. Men det kommer der forhåbentlig råd for. Okay. Nå, det skal jo heller ikke handle om laks det hele, for Helge, du har masser af andre ting med til os, så jeg ved godt, som du også er inde på, at der er nogen, der synes, vi taler rigtig meget om laks, når du er her, men altså, når det er den sektor, som på en eller anden måde er steget så voldsomt meget i et år, hvor tingene ellers faldt rundt om ørerne på, så er det svært at komme udenom. Helge, jeg har lige et spørgsmål her fra sms'en. Henning, han har skrevet ind og spurgt, hvad er forskellen på Scottish Salmon Company og The Scottish Salmon Company? I går der steg den ene, og den anden faldt. Er det ikke det samme, de to, eller hvad? Jeg har jo så kun den samme på min konto og i min portefølje, så jeg bliver da svaret skyldig. Okay. Den ene er noteret i USA, ikke? Og den anden er noteret i Norge. Nå. Ja, og jeg bruger den norske, så ved ikke, om det er det samme selskab, faktisk. Ja, jeg ved det heller ikke, men det lyder ikke sådan, at nu den ene kører den ene vej, den anden vej. Vi må lige kigge lidt nærmere på det, så vi kan komme med et svar på et andet tidspunkt. Helge Larsen, der er, som sagt, masser af andre ting, der rører sig ude i verden, også både sektorer og selskaber, som jeg ved, at du holder øje med og er interesseret i, som verden ser ud lige nu. Hvad er det, du kigger på? Jeg prøver hele tiden at se, om jeg kan komme lidt forud for markedet, fordi jeg har ikke tid til at trade så meget og alt det her halløj der, som jeg kan jo ikke lige pludselig sidde i en møde, og så er der et eller andet, der falder. Så jeg prøver ligesom at bygge det op, så siger, kan jeg have noget, der er langtidsholdbart? Og kan jeg finde noget, der beskytter noget andet og sådan nogle ting? Og der har jeg jo så introduceret her i Millionærklubben for et par år siden, at det kunne måske være en god idé at kigge lidt på solsektoren, og den har kigget jeg jo meget på, men det eneste selskab, jeg har ligesom valgt ud, som jeg tænkte, det her tror jeg på, det er et norsk selskab, som hedder Scatec Solar. Mm. Og det er så et selskab, som jeg kan godt lide den her forretningsmodel, de har, hvor de går ud og de skaffer nogle penge, og så har de så forinden fundet et godt sted, hvor de kan sælge sådan en solfarm op. Og i takt med, at teknologien på de her solpaneler er blevet billigere og billigere, så har de her nordmænd jo accelereret med deres opbygning af solfarme rundt omkring i verden. Og afkastet er så godt på sådan, hvis man er et sted, hvor solen skinner rigtig meget, så afkastet er tilstrækkeligt godt, så man kan få en god forrentning på de penge, som man har skudt ind, eller man kan i hvert fald betale sin gæld tilbage til dem, der har lånt en penge til projektet. Og det her selskab, Scatec Solar, det er jo, jamen det udvikler sig stille og roligt, og så sker der lige pludselig det, jeg tænker, de går ind sammen med Equinor, de tidligere Statoil, går de ind, og så laver en solfarm i Argentina, og så tænker jeg, det her ligger lige til højre benet, så ligesom vi ved med Ørsted, væk fra det sorte olie og gas, og så over til sol og vind. Og solen ved man, at det er virkelig noget, som de store pensionsfonde og alle mulige rundt omkring verden, der vil godt investere penge i. Og det er faktisk sådan, så jeg synes, at populariteten på sol, den skal nok overstige vind meget, meget, meget kraftigt de kommende år. Det tyder alle prognoserne på. Så jeg tænker, jamen da de laver et samarbejde med det her, så er det en blåstempling af den måde, det her lille norske firma fungerer på. Det er lille ingeniørfirma faktisk, ikke? Mm-hmm. Og det har fungeret rigtig godt. Og så tænkte jeg, at der kommer sgu nok et opkøb, for at de køber nok op i det her selskab. Og det vi så her i efteråret, jamen de har købt, nu har de købt så op, så de har 10% af aktierne i Scatec Solar. Det har ikke nok gjort. Og det stopper de sgu nok ikke med. Jeg okay. tror, de prøver at udvide det her samarbejde, og så tænker jeg, at det her bliver en takeover case. Og jeg håber da på, at der går nogle år inden, at de gør det, men jeg tror, det kommer hurtigere, end man aner. Hvorfor håber du på, at der går nogle år? Er det bedre? Jamen, så selskabet får lov til at udvikle, så prisen på aktien stiger så meget, så får vi jo investorer jo mere ud af det. Hvis Scatec Solar bliver opslugt af Equinor i morgen, ikke? Så er gevinsten ikke så stor. Det er noget med en fugl i hånden, frem for betaget hele. Nej, men selskabet er jo godt nok. Mm. Så vi kan jo se, at i takt med, at de her farme får betalt sig, gælden bliver betalt ned på de her, ikke? Så ryger der flere penge i kassen, og egenkapitalen forbedres og alt muligt. Så det er jo et selskab, som man kan sige, det vil jeg egentlig alt elske at have de næste 10 år. Så Scatec Solar, en aktie, som du i hvert fald er interesseret i og har i din portefølje lige nu. Helge, men kigger du så også sådan overordnet på branchen inden for det her solenergi? Altså er den sådan udvalgsspecifikt ud fra, at den er bedre end alle mulige andre selskaber? Jamen det, der var mit problem, det var, at jeg siger, at her har vi en sektor, der er gang i. Og det er jo drønsvært, når man starter med at tage fat i sådan en sektor og finde ud af, hvem er vinderne i det her? Og hvad er det for en del af det? Er det dem, der laver solpaneler? Er det dem, der laver silicium til solpanelerne? Eller, altså, hvor skal vi starte henne? Og et eller andet sted for mig, som er ligesom vokset op med det her, man bygger en virksomhed op, og altså alt det her, så tænker jeg, det her de gør, altså det her de gør med at lave de her farme og være gode til det, det ser sgu rigtig nok ud. Og især var jeg meget sådan, jeg var meget glad for, at de kunne skaffe kapital, hver gang de ville åbne en pakke, så stod pensionskasserne med pengene til dem, eller andre. De var villige til at finansiere det, og så de fik en lille forrentning på deres penge på den måde. Så de bygger jo noget infrastruktur og produktionsanlæg og sådan noget, og det kan de åbenbart finde ud af. Men Helge, har der haft nogen betydning for dig, at det er en norsk selskab? Fordi du er en mand, der kender det norske marked rimelig godt, og du holder meget øje med, hvad der sker deroppe. Så er det et tilfælde, eller havde det også en betydning? Ja, altså, det norske aktiemarked er jo utrolig interessant. Det er utrolig farligt at være i. Det tager lang tid at lære det. Men det er jo sådan, at aktørerne, der er deroppe, de er meget tæt på hinanden. Det er et lille land, og det er et lille børsmarked, men altså, det er jo helt fantastisk. De er jo meget koncentreret omkring energi, ikke? Så olie og gas, og nu også solenergi, jamen det ligger lige til højre ben at sige, jamen hvis man ikke har så meget tid til at afsøge de store globale aktiemarkeder, så jamen, jeg føler mig godt tilpas deroppe i Norge, og jeg kender jo aktørerne, når jeg ser, at nu er den og den købt sig op, ikke? Så tænker jeg, at han har en god næse for det der, så det er måske ikke helt dumt lige at lægge sig i hælene på ham. Det er jo det, jeg har gjort med en af verdens rigeste mand, Frederiksen, deroppe fra Norge af, ikke? Jamen, når han køber op i noget, så kigger jeg altså meget på, nå, nu har han købt sig op i det her rederi, hvorfor har han det, eller ejendomsselskaber, sådan, ikke? For de har næsen for det deroppe. Og det, der sker, det er jo netop det, hvis de får nogle problemer deroppe, så ringer de lige rundt til gutterne, vi udsteder en virksomhedsobligation, så vi får nogle penge i gassen, ikke? Og det er det samme ligesom persongalleri, der går igen og igen deroppe. Okay, det lyder lige smule bekymrende også. Det er også bekymrende, men så det gælder jo om så at sige, nu har jeg valgt et område, hvor der kan jeg holde forholdsvis tæt øje med det, da jeg bliver ikke sådan overrasket ved, heller ikke hvis det går dårligt, fordi jeg tænker, nu den bavian, nu har han stået mange penge til et andet projekt, det er derfor, han sælger sin aktie i det selskab. Mm. Så, men det kræver jo virkelig, at man har fokus rettet et sted hen. Yes. Scatec Solar er altså en af de aktier, du holder øje med. Og måske skal jeg bare lige præcisere, Helge Larsen, fordi vi har talt rigtig meget om det, og vi har også nævnt det flere gange i de foregående år. Der var en gang, hvor du kom herind, og så sagde vi, nu kigger vi på nytårsraketter sammen med dig. Det begreb har vi sådan gået væk fra, og det vil vi bare lige slå fast. Og det er netop fordi, at vi ikke ligesom vil lægge fokus på, at det her er noget, der kommer til at gå hurtigt op, og så måske falde ned igen. Altså, der er ikke noget sådan signalværdi i de aktier, du står og taler om. Det er nogen, du mener, der sådan er gode og sunde investeringer på nuværende tidspunkt, men der er ikke noget raketværdi i det. Nej, men det er aktier, som man vil sige, jeg i det kommende år siger, at jamen, det er nogle selskaber, som jeg tror på, vil udvikle sig positivt. Mm. Med laksen er det jo fordi, at det her med udbud og efterspørgsel, men der er også gode udbytter, de vil tjene, uanset om laksprisen falder 10%, så vil de stadig tjene penge. Og hvis du ser på Scatec Solar, jamen så er forretningsmodellen, den er jo klar, så det er nemt, forholdsvis nemt selskab at gennemskue. Og så har man en stor spiller med ombord med Equinor, som muligvis vil købe flere aktier i selskabet, eller købe aktieselskabet helt. Så det kigger jeg efter. Jeg kigger meget på markedet, jeg kigger på, om selskabet tjener penge, og forretningsmodellen er sund. Og det er den i det her. Et andet selskab, jeg ligesom har taget med her nu, som absolut ikke er en raket, ikke? Vi har det her med elefanter, spurter ikke. Men der er et selskab, det jeg har investeret i længst tid, at notere selskabet. Det er Novo. Jeg er helt fortrøstningsfuld med det her Novo de kommende år. Altså, jeg tænker meget på, at de har fået rigtig mange bank i forbindelse med hele det her med trykket på medicinpriserne i USA. Og så har der været stor usikkerhed, fordi det er jo alle lidt rystende, at man ledelsen ikke lige havde gennemskuet, hvad det var, der skete der i 2016. Ikke? Og det har jo så gjort, at der er nogle store udlandere solgt ud, og der er sikkert måske også været noget shortning i den, og alt muligt andet, og så falder kursen meget. Men hvad har vi set med Novo nu her under den sidste volatilitet? Det kan du måske se, hvis du tager bare 3 måneder tilbage. Hvordan er det gået med selskabet her, hvor hele verden har styrtet sammen, og der har været panik alle vejen. Det er vist gået meget godt, ikke? Jo, altså den var nede under 280 der i oktober måned, ikke? Og nu ligger den lige over 300, var oppe i 310, 11 stykker, 12, 13, 14. Ja, den har klaret sig rigtig godt at komme tilbage. Men det er jo så også, som vi måske snakkede lidt om nede ved morgenbordet, at Trump har fokus andre steder end på de her medicinalaktier, ikke? Så det er jo det, der har måske også gjort, at der ikke er så mange, der er nervøse på den her bane. Så nu er det i hvert fald færre også, at vi ikke putter det ind i en eller anden form for boks, der hedder nytårsraket. Det er jo altså måske også en lille bit smule konservativt og kedeligt, Helge Larsen. Hvis du lige er med at rode ved mikrofonen, så det ryger direkte i. Det var fordi, du sagde, det var kedeligt. Det var lidt konservativt og kedeligt. Ja, hvad siger du til det? Ja, jeg siger, det er jo rigtig, rigtig godt, og man bygger sin portefølje op omkring nogle selskaber, som har en god indtjening. Det vælter jo ind med penge i kassen hos Novo, og så har de jo en pipeline, der ser spændende ud. Det er da rigtig, rigtig spændende, hvad der sker med det her semaglutid i pilleform, ikke? Altså, det er jo marked på, hvad er det, 100 milliarder? Altså, og der har de jo det ser jo rigtig, rigtig godt ud, for det data, de har haft på de ting, hidtil. Deres forskningsdirektør var meget begejstret i hvert fald, da de kom ud med nogle af de her resultater sidst på året. Ja, det er det også. Jeg vil sige, at det der med de der raketter, jamen, så lad os lige tage lige fat. Det er jo nemmest, og dengang jeg ligesom kom ind i det, der var det jo sådan noget, man brugte hver år i finansmedierne, det der med de her nytårsraketter, og det kan man jo se børsens play, den er jo også fyldt, men hvad er dine nytårsraketter, det spørger de jo om, ikke? Så er der rigtig mange, der gør det, var der ikke dengang, så da jeg blev spurgt første gang i millionærklubben, om jeg kunne komme med et bud, jamen så kom jeg med en, der steg 900% på 3 uger, og så var ligesom, hvad kan komme med næste år, ikke? Og det gælder om, det er jo at finde nogle selskaber, der ikke er særlig store, og der ikke er særlig mange aktier i, og så skal der jo ikke ret mange spekulanter til at løbe ind i den samme aktie der, før den stiger og bliver sådan en raketaktie. Og med raketter, vi ved med nytårsraketter, de falder ned igen, og det har stort set alle mine gjort af slagsen, dem, jeg har nævnt faktisk. Jeg har haft laks med sig, og de er ikke faldet ned igen. Jamen lad os godt det der begreb for alvor, Helge Larsen. Det er bestemt heller ikke, fordi der er noget galt med det, som jeg kalder kedelige investeringer. Det er måske det, vi alle sammen burde investere i. Altså det er det, der går op stille og roligt måske derudad, og så på det lange sigt ender med at blive det, som vi kan gå på pension for. Helge, jeg ved, at du også kigger lidt på tørlastmarkedet. Hvad ser du der? Er der nogle spændende investeringer? Ja, det gør jeg. Det, og jeg har jo kigget på det i nogle år fra, at man begyndte at snakke om, nu skal der noget lovgivning mod det her med forureningsudslip og svovl og alt det her. Og det bliver jo så i 2019 og 2020, at man for alvor siger, at nu skal man have sådan scrubbers på, der renser og vasker røgen fra den her tunge diesel. Eller også skal man sejle med en anden type diesel, som er meget dyre. Og det, der så sker i sådan en situation som det der, det er, når der ikke bygges nok nye skibe, og man laver sådan nogle indgreb fra myndighedernes side, så udbuddet af skibe bliver mindre. Og dermed kan man sige, med naturlighed med udbud og efterspørgsel, så skulle raterne stige sådan i hele rederisektoren. Og der har jeg jo så set på, især på tørlast, at den burde jo, de burde være, retterne burde være højere, og kurserne burde være højere nu. Men det har de ikke været. Måske kan vi spørge lav om det, ikke? Men jeg tror altså, at der kommer en god stigning ind for tørlast, og der har det har jeg Golden Ocean, og så har jeg kigget på det her Jinhui, som er et selskab, som et kinesisk selskab, som fra Hongkong, som er noteret på børsen i Oslo. Og kigger man på værdien af det her selskab, hvad det er værdisat til, så er det værdisat meget, meget lavt. Mm. Og det er skyldes alene, at der sidder to kinesiske hovedaktionærer, som ikke er særlig venlige over for medaktionærerne. Men vi har alligevel set, det har stået på i nogle år, men vi har alligevel set for nogle år tilbage, at Jinhui gik fra 4-5 stykker til kurs 30, fordi raterne steg. Så det, som man kan, det er, og der har jeg gået ind med en lille investering i det, og det har sgu ikke tegnet sig specielt godt, fordi de er røget meget tilbage her. Fordi når man er bange for væksten i verden, er man også bange for raterne til rederierne. Mm. Så det er derfor, det trykker jo tørlastbranchen, det her, men der er usikkerhed om væksten i Kina og sådan. Men hvad er det med Kina? Jamen, Kina havde jo sidste år, i det sidste kvartal her, begrænsning på kulimporten, fordi man ikke måtte forurene for meget, så derfor begrænser man kulimporten. Og det har man givet, altså nu kan man så begynde på en ny kvote med kul, så vi må jo håbe på, at retten stiger den næste halvårs tid, så vi kan komme tørskoet i land i tør. Helge Larsen, men der er jo ikke sådan en udsigt til, at det kommer til at, og, ja, i hvert fald lige i mine øjne, at det kommer til at gå voldsomt frem. Nej, der kommer jo et tidspunkt, nej, det kan man sige, men der kommer jo et tidspunkt, hvor man siger, nå jamen, nu skal der altså udfærdsfases nogle skibe, og det bliver for dyrt, man skal have den her scrubber på, det har jo nogle omkostninger, det vil jo alt andet lige gøre, man skal kræve større rater. Og så ser man, hvis man sejler med den lette diesel der, som ikke forurener så meget, den er dyrere i indkøb, så på den måde kan man måske få en proces sat i gang, hvor raterne stiger. Okay. Fordi man ikke har så mange skib sejlende rundt omkring derude. Men jeg ved, at Lav kan snakke meget mere om, fordi han er jo også inde i tank og alt muligt andet. Ikke? Så. Det er han, mens jeg ringer ham op, og vi får hans bud på den sag, Helge Larsen. Så kan vi måske lige runde Genmap, som jo er en af de aktier, du har talt næsten allermest om. Næsten lige så meget om, som du har talt om laks her i Millionærklubben. Genmap, som jo altså fik et lille gok i nøden i går, da JP Morgan blandt andet var ude og nedjustere en lille bitte smule, nedjusteret fra neutral fra overvægt til neutral. Er det noget, der bekymrer sådan en langtidsinvestor som dig, hr. Larsen? Nej, ikke rigtigt, men altså, det er da bekymrende at se, at vi har været op og næsten kysse 1100 her inden for kort tid, og så nu ligger vi jo ned og skal teste modstand i 1000. Altså, jeg vil da helst ikke have, at vi går under 1000. Det er også kedeligt, at vi går under 1020 her i morges, ikke? Så jeg ved ikke, fundamentalt er der jo ikke ændret noget. Vi går jo og venter på, at der kommer nogen endeligt, eller der kommer en. Vi vil gerne have Meyer-studiet i første linje i USA, og alt tyder på, at det er en formsag. Men, hvornår får vi svar på det? Det får vi måske først en gang slut fra 19, fra medio og så frem efter her i 2019, ikke? Okay. Fordi alt efter, om de kan få lov til at køre det igennem i sådan en hurtighedsfast-track-ordning af den ene eller den anden art. Men det er man jo meget fortrøstningsfuld omkring. Men så er der jo en øvrig pipeline, som åbenbart ser lidt tynd ud efter manges mening og ikke prissat noget. Så er det jo spændende at se, hvad der kommer der Med det. Men ellers er det ikke en aktie, jeg gør noget ved, at jeg sælger ud af, eller noget. Jeg beholder den bare. Ja. Sådan. De her tager os headset på. Så vil jeg lige sige, sidste år steg Danmark 3,74%. Ja, ja. I et år, som det var, så er det sådan, så det ikke 6 år siden endda. Men nu, den stigning er jo væk nu, tror jeg. Ja, Helge, du skal finde nogle hovedtelefoner frem, så har jeg nemlig fået Lars Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Hans Svendsen. Og godt nytår. Tak, i lige måde. Dejligt at høre din stemme også her i 2019. Vi har brug for det. Ja, vi har brug for det. Svendsen, Helge Larsen her i studiet, han er hoppet i, eller det er ikke lige hoppet i, men han har tiltro til Yinhui Shipping. Hvad siger du til det? Jo, det kan jeg jo godt forstå. Jeg har jo så Norden, DS Norden, inden for det samme felt. Men det er så, Norden er jo halv produkttank og halv bolk, kan man sige. Men nu kan man sige, at ham her i Yinhui er jo lidt mere hissig aktie end Norden, fordi Norden kører faktisk sådan mere forsigtigt på gearingen, hvor meget gæld de har. De har ikke nogen gæld reelt. Nej, indirekte har de, men sådan nogle nybygninger og sådan noget. Men der kan man sige, at Norden er mere rolig på den måde, men det andet er, som jeg husker, Yinhuis regnskab, har han forholdsvis meget gæld, og han ligger i lidt mindre skibe, end Norden gør. Så der er lidt forskel bare fra et segment, det er i, men jeg kan godt forstå det. Og den er jo tilbage, hvor den havde en udflugt i sidste år op fra 7 til 12, eller nu er den tilbage igen. Så nye lyttere kan begynde her jo. Gældene har de fået reduceret temmelig kraftigt. Altså, ja. De har, hvis de, da de gik ud af anden kvartal, så fik vi jo en stigning, fordi de meldte, at gælden var reduceret flot, og man havde solgt skibe fra, og så ville man betale udbytte fremover. Ja. Og så fik man den stigning op til kurs 14 der, fordi alle tænkte, det var da fantastisk, hvis man kunne få et udbytte, og de lige pludselig var aktionærvenlige. Ja. Nu har de så, efter tredje kvartal, har vi set, de har solgt et skib mere, men de har sgu brugt pengene til at købe en eller anden ejendom derovre i Hongkong. Og så har de hævet lønningerne til personalet, og det er måske fedt, og kusiner, de har ansat der, de to store. Ja, det er en god med de derude. Hvad siger? Ja, det mand er først derude, du, det er... Det er faren ved det. Ja. Men et eller andet sted, hvis du har det, at de er værdisat meget lavt, ja, så et eller andet er der. Men jeg har Golden Ocean også, men den... Okay, det er i hvert fald andre risikomomenter, man skal tage med ind over. Jeg kan godt lide den jo, Ja, det er rigtigt. Han har haft den i mange år efterhånden. Ja. Thorleif Jackson, der var på besøg her i studiet også for nogle uger siden. Lars Svendsen. Men du holder jo også sølvbrøllup med nogle aktierne, kan jeg høre. For eksempel nu. ja, det var vist 3 kroner i 93. Ja, du har sølvbrøllup, så har du sølvbrøllup sidste år. Ja, det er jeg for søren der. Ja, hold nu kæft. Ja. Tillykke, Lars. Tillykke. Vi må passe citronvand på bordet. Lars Svendsen, vi har gået ind i et nyt... Og, men ellers som Lars han allerede har belært mig om et par gange her de seneste par dage, så er verden jo sådan set ikke så meget forandret, siden vi var her sidst. Hvad kigger du på her i starten af 2019? Jamen, jeg mener jo lidt, at vi er ligesom, har for dårlig humør, at vi er så optaget af alt muligt politisk støj og resultat for USA, og så bliver vi lidt, ser vi væk fra, at selskaberne jo klarer så meget godt af imod andet, så har vi fået en fra Apple, ikke? Men det er, man skal jo huske, at, og den er faktisk ret væsentlig, den Bobby Warning, men de kører jo deres eget løb, og så altså, hvis man ikke er involveret i det der fang-aktiesystem, så kan jeg ikke se, at det skal betyde så meget for resten af verden, at det bliver solgt lidt færre af dem, og så bliver der jo nok solgt nogle flere af de der Huawei og hvad de hedder derude fra, de der kineser-telefoner. Yes, Huawei. Altså, jeg mener reelt, at aktiemarkedet i Europa har chancer for en rebound her i år, som bliver meget kraftig, når vinden kommer ind igen, fordi vi får den rigtige retning. Fordi vi har sortsælling og alt muligt. Se i dag sviner børsen, bruger lejligheden til at svine NKT til. Ligesom de tidligere har rost dem, så kan vi nu, når de er nede i hullet, så sviner de dem til. Og det er sådan en retro-nyhed, ikke? Fordi børskursen er faldet og så videre. Ja, og hvad så? Men altså, det er jo det, vi er op imod. Og sådan at sige, så vil det jo formentlig, kunne rebound i år. Det er min hoved. Det er arbejdshypotesen. Man er nødt til at have en idé om, hvad vi skal gøre, ikke? Præcis. Jeg tror, hvis man skulle definere noget i dag, så kunne man være... Du kan ikke have den samme mening som mig, men slet ikke. Men jeg tror, at det der med at ture, det er altså hovedordet i år. Hvis ikke du tør noget, så sætter helt i hjørnet og sur, og siger, at verden er farligt sted at være, og alt det der, at det, jamen, så bliver det ikke til noget, og så kører toget væk fra dig, og så er du, kommer du ikke med. Altså, det er det, jeg tror, at man er nødt til at tage våge pelsen. Hvad er det for et tog, der kører? Ja, nu er det ikke for, at vi bliver optaget det der forfærdelige ulykke over på. Nej. Det mener man. Jeg mener, jamen, det er jo opturen, at vi kan få en tur op i primært i DAX og Nordeuropa, og så må resten, Sydeuropa og så videre, hænge på, og England og hvad det er, så godt de kan, alt efter hvor tosset de opfører sig, og det må de selv om. Der er en anden italiensk bank, der er gået ned om og hjem, står der noget om. Jeg har nogensinde hørt om den. Nej. Men det er jo vildt nok, at centralbanken går ind og køber, eller sætter en ledelse ind i Italiens 10. største bank, fordi at man er nervøs for, at der skal komme uro på markedet. Det viser da netop om, at vi er der ved helt ude på kanten af startblokken, og hvis vi ikke var, altså, det bliver da et plask. Altså, men Lav Svendsen, siger du dermed også, at vi er nødt til at være lidt mere oppe på bitte som investorer i 2019? Man kan ikke bare sådan læne sig tilbage og sige, at jeg køber på det lange sigt, og så lader jeg det bare ligge i depotet, og så kigger jeg på det igen om 5 år. Jo, det kan du jo godt gøre, men så skal du jo også se på det om 5 år. Så kan du høre på os, og så siger jeg, jeg kigger ikke ned i depotet. Jeg vil vente og se på, hvad der er sket om 5 år. Altså, det der er jo problemet, det er, at folk sidder og siger, at vi køber langsigtet. Så når der er en ud af 7 aktier, der er faldet, så sidder de og kigger på den og siger, at verden er forfærdelig, så sælger jeg den, så er jeg også bange for de andre, så sælger også dem. Altså, det er det, der er balladepunktet, det der, at der er jo mange, meget få mennesker, der gør det der, ikke? Med at sidde og købe og gemme. Og hvis det, du køber, er godt nok, så behøver man jo ikke rende og kigge på det. Så er det jo bare ligesom prisen på det. Jeg flytter jo, fordi huspriserne kommer, hvis nu tænker sig, de er ikke for høje nu i Danmark, men hvis de nu stiger yderligere 20-30%, så begynder det at blive for høje. Så sælger jeg jo ikke huset, fordi jeg har set, at nu begynder husindekset at falde. Og så skal vi bo i en af Perssons campingvogne ude på en mobile home. Og så kører vi tilbage og køber huset tilbage, hvis vi kan på tvangsauktion. 40% billigere, når der er gået 3 år. Det gør jeg jo ikke. Men Svendsen, jeg bliver en lille smule forvirret her, fordi jeg synes, du siger, på det ene tidspunkt siger du, at vi skal være lidt mere fremme i skoene, vi skal ture noget, vi skal gøre noget, vi skal ikke bare sætte os og kigge ind i skærmen, eller så skal vi lade det hele ligge, og så vente med at kigge om 5 år. Er der sådan 2 forskellige veje, man kan gå, er det du så siger? Ja, det kan du godt sige, at ja. Okay. Altså enten så går du jo ind for gut og sidder og siger, jeg køber også. Ligesom Larsens Novo, som også i dag er et fornuftigt køb og gemme det ud af. Men så må du bare finde dig i, at det kan da godt være, at den skal ned og koste 260 undervejs. Men hvad gør det, hvis den om 5 år koster 700? Ja. Altså, der er jo lidt afvægelse til bagbord, og så kommer vi nok til styrbord igen. Det er den ene måde at gøre det på. Den anden er, hvis du sidder og siger, ligesom vi gør herinde i vores klub, ikke? At vi kører ind for et år, så vil jeg sige, jamen, hvis der er en, hvis aktien er vidderligt, du kan finde oceaner af aktier, som er lavt prissat, og som har et voldsomt potentiale og klarer sig godt, og de har større problemer med at finde folk, der de kan ansætte en, de har af at tjene penge eller komme hjem med deres varer, jamen, så kan det jo godt være, at man skulle være med. En aktie, jeg for eksempel går og kigger på, nu nævner bare et eksempel, du spurgte en dag, hvad kigger vi på? Jamen det er den der, som Lars han har købt, der hedder Invido. Altså det med vinduer og døre, ikke? Det er internationale Windows and Doors eller sådan noget. Er meget, meget stor, hvis den største producent i Europa af sådan nogle lemme i huse, ikke? Det er jo også glimrende aktier, og tror jeg, men jeg kender dem ikke så meget. Men det har jo ikke været sjovt for mig at gå og kigge på den. Den er jo nede med 20%, altså, og det er jo, det er jo der, hvor man siger, ja, tak for det. Det skulle du have gjort for nogle par måneder siden. Nej, men det er jo det, der skærer lidt i hjertet på folk, det er måske, at når man starter nede med både 20-30%, så der går lang tid før, at snebolden er rullet op over de minus 20-30%, så du går jo i nogle år, hvor du ikke får noget afkast af den formue, du har investeret, og Det med har jeg aldrig været særlig stor fortaler til. Du, altså, det gør, jeg har det mere med, at det ville være fedt, hvis man fik et positivt afkast, hvor man ruller snebolden op i plus forholdsvis hurtigt, 20-15%. Så gør det ikke noget, at snebolden ruller lidt tilbage. Sådan er verden jo, og så ruller vi videre opad. Men det der med, at du starter faktisk, at man lige siger, nej, ved du hvad, herr Persson, du starter lige 200 meter længere nede fra feltet af, fordi at du har lange ben, eller du har fået de nye sko på, eller hvad man nu kan sige, altså hvad der har været grunden. Altså, det er jo dumt. Og det er jo det, der er lidt mit problem i år, det er, at vi her er vi omvendt. Jeg synes bare, at vi er kommet helt ud på kanten, og der er masser af sorte skyer, og så er det altså ikke så sjovt at være oppe i Rocket Mountain, når det stormer, og der er sorte skyer. Ja, du skal have ferie. Du træder til noget. Jamen, det er ikke noget med ferie. Det er ikke noget med ferie, herr Svendsen. Det er jo bare noget med, at lige nu der... Og problemet er, at vi har jo... Altså, det har jo altid været sådan, at det har været politiske ting, der har gjort stormvær. Når vi så bagefter ser, som Drusebjerg rigtigt har sagt, når man så bagefter ser på det, siger man, jamen, det var jo ikke noget. Og det kan også være det der Xi Jinping-tal i går, hvor han lige pludselig siger, at nu skal Taiwan hjem. Det er bare endnu blæs, men altså, det er alligevel noget, man sådan, ja. Løfter en lille... Nu er målen kinesisk lige om lidt. Det er nå, det. De skal bare nedsætte stykstørrelsen. Mm. Hvis du nu ser på, I har lige talt om Veloxis, den ja. Har større børsværdi end Bavaria Nordic. Mm. Det er jo hul i hovedet. Mm. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige, Helge, at få din kommentar til det her, som Lav han siger, men vi skal være bedre til at ture i 2019. Er du enig i det? Ja, vi skal være bedre til at ture i de rigtige aktier. Mm. Vi skal være bedre til at ture i aktier. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på at studere og følge, og det marked, de er i. Altså, det er i hvert fald min filosofi. Og jeg har jo fortalt om, hvordan jeg starter med at kigge på laks i starten af nullerne, og fingerprintsensorer i 2005. Men altså, der går jo flere år, før jeg begynder at investere i det, og skifergassen i 96, og først i 2006 turde jeg klam til den, ikke? Altså, jeg tror, man, hvis man skal være stockpicker og sige, det er min strategi, i stedet for at gå til en investeringsforening eller købe en ETF eller et eller andet, så skal man virkelig prøve at gå ned i de her selskaber og se, også historisk, hvad sker der i en cyklisk aktie? Hvad sker der i et arbejde, i et marked, der stiger inden for rater og rederier og sådan noget? Hvad er det, jeg kan forvente mig? Jeg synes virkelig, man skal gøre sit forarbejde godt. Mm. Man skal virkelig være grundig. Det skal man. Så, I ender med at blive Danmarks modigste investorer. Det bliver fantastisk. Lars Svendsen, kommer du? Jamen, Persson, vi skal have tur i den. Forstod du det? Det Svendsen, kommer du til at handle mere aktivt så her i 2019 ja. I din millionærklubportefølje? Jeg tror, det bliver et dejligt år. Ej, det er skønt. Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Men jeg vil så lige sige, at jeg tror, og det tror jeg også, jeg kommer til at sige, inden da vi lavede det der markedsudsigt i fredags, det er jo længe siden, men at der kommer nok mange, det som vi kalder for profit warnings, og det er jo altså ikke kun negativt. Det kan jo også være noget om, at... De er kommet hjem lige i øjet og et eller andet, for de virksomhedslederne rundt omkring, de er ved at blive hunderedet for alle de her retssager og øvl og bøvl og store folk, der angriber i øst og vest, og om ikke andet, så kan de finde på at angribe bare for at sende en aktie ned og så bagefter, fordi de er i fiksen osv. Alle tricks gælder i det virkelige liv, og jeg tror også, der kommer mange til nogle formeldinger om, at ja, vi er kommet ud, som vi havde sagt, og alt muligt andet, fordi de vil ikke have røvet. Spændende tider for ude, Lars Svendsen. Ja. Vi ses i morgen herinde ja. Til debat med lytterne, så velmødt. Hej. Hej. Vi er altså Lars Svendsen, der er, trods alt er positiv på, hvad der kommer til at ske i 2019. Det lyder fantastisk. Helge, vi skal lige omkring en kommentar, der er kommet her til os på Facebook. Der er en lytter, Alex Lynderup Jensen, som skriver, hvad er din holdning, jeg tænker det er din, Helge, til den voldsomme forurening, medicinering i det åbne havmiljø, udryddelse af alle skaldyr i fjorden i forbindelse med aflusning, store udslip fra farmene med videre slemme historier, som jo på en eller anden måde hidrører for den her laksesektor. Hvad tænker du om det? Den har jeg diskuteret et utal af gange, dels når jeg har været ude og holde foredrag, men også på de sociale aktiemedier. Mm-hmm. Altså, jeg må bare henvise til, at man kunne gøre det, at man følger mattilsynet og i Norge og ser, hvad de skriver om den her sektor, og hvad Fødevarestyrelsen i Danmark skriver om den her sektor i relation til laksene der. Og ser man på miljøet, så er det jo ikke sådan, så at de fjorde med den store gennemstrømning, både på Færøerne og i Norge, har problemer af det omfang, som det blæses op fra forskellige miljøorganisationers side. Men der bliver arbejdet i den industri benhårdt på at simpelthen komme de der problematikker til livs. Og det er jo faktisk sådan, at antibiotikaforbruget, som mange siger er kæmpestort inden for sektor, det er ikke eksisterende og har ikke været det i mange år. Prøv at kigge på svin og kylling og køer og alt muligt andet. Der er problemet stort. Det er det faktisk ikke i laksesektoren. Og det her med PCB og dioxin og alt muligt, der er masser af det i vildlaks. Det er der altså ikke. Det styrer man via foder. Det er der altså ikke i opdrætslaksen. Så. Okay, jeg skal ikke give mig en laksemad til frokost her, men det kan jeg godt se. Fordi der åbner vi jo en dør på hvid gab, og det er jo hele det her problem, at vi skal have noget på bordet, men vi må ikke gøre noget ved alt det andet. Vel, det er jo svært, når vi er sådan en stor befolkning og lever et salatblad alle sammen, så det er det. Så, de herrer, vi løber ind i de sidste sekunder af denne udgave af Millionærklubben. Tusind tak til Helge Larsen og til Lars Persson, der var med mig her i studiet i dag. Persson, vi tager lige et sidste ryk på de aktuelle markeder. Jamen, det er rødt i rødt. Svenskerne er mindst nede, fordi de fik nogle bøllebank i går sammen med nordmændene, så hvor der også kun er lige et lille minus. Så sådan er det. Lad os håbe på, at vi ender i plus alligevel, sådan nærmest som det også var i går. Vi må se, hvad der sker. Det gør vi selvfølgelig igen i morgen, når vi er tilbage her i Millionærklubben. Det er fredag, der tager vi imod telefoner og svarer på mange flere spørgsmål, så bland jer endelig i debatten der. Det er selvfølgelig som altid kl. 9:05. Vi høres ved.